Wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Atak na policję i zamieszki w Irlandii Północnej. Zginęła dziennikarka. W Zakopanem funkcjonariusze szukają sprawców uszkodzenia bankomatu. 7 ton darów zebrano podczas wielkanocnej zbiórki żywności w Elblągu. No pewnie, że to jest pożyteczne. Za mnie raz tam uczestniczyłem w tym. 29-letnia dziennikarka zginęła w Londonderry w Irlandii Północnej. Wieczorem doszło tam do ataku na policję i zamieszek. Śledczy traktują to jako akt terroru ze strony irlandzkich separatystów. Zaczęło się od przeszukań policyjnych. W kierunku policji rzucono około 50 koktajli Mołotowa, dwa samochody podpalono. Potem pojawił się człowiek z bronią, który otworzył ogień. Mówi Mark Hamilton z lokalnej policji. Według relacji świadków uzbrojony człowiek wyłonił się zza rogu i strzelał na ślepo w kierunku samochodów policyjnych. Nie żyje 29-letnia dziennikarka Lyra McKee. Zabójstwo potępiły zgodnie przywódczynie DUP, partii chcącej utrzymania więzów Belfastu z Londynem, oraz Sinn Féin, ugrupowania marzącego o zjednoczeniu Irlandii. Od porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło krwawe napięcia w regionie, mija 26 lat. Szereg pomniejszych organizacji, na przykład Nowa Ira, nie złożyło jednak broni. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 16 osób wciąż w szpitalu po środowym wypadku autokaru na Maderze. Dwie są na oddziale intensywnej terapii, podał portugalski dziennik, powołując się na dyrekcję szpitala Funchal. Życie żadnego z rannych nie jest zagrożone. 14 pacjentów to Niemcy, pozostali to dwaj Portugalczycy, kierowca autokaru i przewodnik wycieczki. Stan zdrowia kierowcy na razie nie pozwala na przesłuchanie go przez policję, podaje gazeta. Bezpośrednio po wypadku do szpitala trafiło 28 osób, w tym 26 Niemców. Później jedna osoba zmarła, 11 wypisano. W katastrofie autokaru zginęło 29 osób. Autobus na stromej drodze wypadł z zakrętu, przekoziołkował i spadł kilka metrów w dół, zatrzymując się na budynku. Autokarem podróżowała grupa niemieckich turystów, głównie emerytów, którzy przyjechali na portugalską wyspę na wielkanocny wypoczynek. Policjanci w Zakopanem szukają sprawców, którzy najprawdopodobniej nad ranem uszkodzili bankomat na Krzeptówkach. Zamknięta jest ulica prowadząca do Doliny Chochołowskiej. Policja na razie nie udziela szczegółowych informacji. Nie wiadomo, czy sprawcy próbowali wysadzić bankomat, czy też posłużyli się innymi metodami. Na pewno bankomat jest uszkodzony i to poważnie. Jednak prawdopodobnie sprawcom nie udało się dostać do gotówki. Sejf wydaje się nietknięty. Na miejsce jadą specjaliści z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Funkcjonariusze czekają też na przedstawiciela sieci, do której należy bankomat. Zbieranie śladów na miejscu potrwa na pewno kilka godzin. W tym czasie droga wojewódzka 958, prowadząca z Zakopanego do Doliny Chochołowskiej w okolicach Sanktuarium Matki Bożej będzie zamknięta. Wstępnie mówi się, że tak będzie do godziny 14. Marcin Friedrich, Radio Kraków. 7 ton darów to efekt wielkanocnej zbiórki Elbląskiego Banku Żywności. Produkty spożywcze wolontariusze zbierali w przedświąteczny weekend. To dary Elblążan, a także mieszkańców Sochacza, Tolkmicka i Starego Pola. Przez cały tydzień organizacje, które współpracują z Bankiem Żywności, odbierały je dla swoich podopiecznych. Zbiórka nam się udała. Nam, to znaczy nam wszystkim, ogłosił na swojej stronie Elbląski Bank Żywności. Dobrzy ludzie nigdy nie zawiedli. Dzięki nim osoby w trudnej sytuacji materialnej będą mieć święta. No pewnie, że to jest pożyteczne. Za mnie raz tam uczestniczyłem w tym. Coś kupiłem, do wózka wrzuciłem, nie? Zbiórka jak zbiórka, jeżeli dla ludzi ubogich jak najbardziej. Oprócz darów ze zbiórek, stowarzyszenie codziennie przekazuje też różne produkty pochodzące na przykład z sieci handlowych. Odbiorców nie brakuje, zapewnia Teresa Bocheńska. Mamy całą grupę podopiecznych, którzy też są wspierani tak codziennie u nas tym, co mamy. Z pomocy banku korzysta kilkanaście tysięcy osób. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Bank Żywności pomaga nie tylko rodzinom w trudnej sytuacji, ale też osobom starszym czy chorym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce dużo słońca. Jeżeli nawet pojawią się chmury, to i tak nie będzie z nich padać. Wysoko w górach porywisty wiatr. Od 13 stopni na Podhalu i Wybrzeżu do 17 na Podlasiu, 20 w centrum i 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Założyła i prowadzi hospicjum na Litwie, w Wilnie.

des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. Może ktoś z Państwa też zagłosuje na Zaz. Demain c'est toi, tak się rozpoczyna jej ostatnia, najnowsza płyta. Wybory najbardziej egoistyczne i teraz polecam Państwu coś absolutnie nowego, z nowego zestawu do głosowania. Nowy utwór zatytułowany Brother's Keeper i to jest Glenn Hansard. First of October, the summer's over, the leaves are falling all around my door, the midnight walking, early morning talking, can't you hear us whispering, walking on your floor, walking on your floor. My brother's keeper, I'm looking out for him the best I can. He's getting older, the year is colder. Gotta lean a little closer now, hear what he says, hear what he says. We'll go out rambling, all through the brambling, long shadows falling far out ahead. The world's hips have grown now, the year isn't slowed down. Your long hair and long dress, let them fall for me.

Jenny Edyta Bartosiewicz z 800 notowania listy przebojów programu trzeciego. Przyznam się Państwu, że lubię się kręcić i krzątać po archiwum listy. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to archiwum pokazuje, jak z Państwa udziałem od tak wielu lat to się cudownie ciągle kręci. A po drugie przypomina utwory. Ja może jeszcze Państwu przypomnę, że gdyby ktoś z Państwa chciał tam zajrzeć, to alp3.pl. Przypomina utwory, które wtedy były, a teraz jest ich bardzo mało, a czasem prawie w ogóle. Jak na przykład The Real Thing, Lisa Stansfield. Never mind the stars in the sky, never mind the wind and the white. Got a feeling higher than high, this is the real thing. Living in shame, and I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies. It's been too long. No more living in chains. No, I don't give a damn what the people say. There's no use holding back desire. We burnt our fingers, now let's jump into the flame. Never mind the stars in the sky, no. Never mind the well and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing. Never mind the rain and the storm, we'll keep each other warm. We got something stronger than strong, this is the real thing. Gonna walk out hand in hand, so let them criticize, 'cause they don't understand. We got nothing to hide, it's just love. I've had enough of shy, so let's go out and show them what we have inside. There's no use holding back desire, no. We burnt our fingers, now let's jump into the fire. Never mind the stars in the sky, no, no. Never mind the well and the wild. Got a feeling higher than high, this is the real thing. Never mind the rain and the storm, we'll keep each other warm. We got something stronger than strong. Real Thing, Lisa Stansfield. Mam nadzieję, że też się Państwu ładnie przypomniało. Kiedyś za nią absolutnie szalałem. 800 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dziś właśnie to notowanie przypominamy. No i teraz jest ten moment, kiedy nieortodoksyjny fan

staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazdą, żerem kilka psy drzew, zabłąkaną udeczką wśród racha. Myślącą się tak, ale jestem, jestem iskrą i wiatru powiewem, sługą światła, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która prześcignie się czas, ale jestem, ucha nadstawiam, słucham jak gra muzyka we mnie, w muzyce ja, nim wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas, pięknie żyć w zachwycie. Życie zdarza się raz. Jestem gwiazdą, ziarem, piętne psy dzioł, zabłąkaną udeczką wśród rach, kroplą deszczu, ścieną myślącą wśród traw. Ale nie. Będzie potem, nie wiem i wiem, o nic nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem gwiazdą, ziarem, piętne psy drzew, zabłąkaną udeczką wśród rach, kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród traw, ale jestem, że to był tytuł tego utworu, ale jestem z 800 notowania listy przebojów programu trzeciego. Dzisiaj po 19 Marek Niedźwiecki i Muzyka Ciszy. Zapraszam w jego imieniu. A my dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dobrych świąt, wszystkiego najlepszego, a przed nami powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. 6000 czerwonych złotych. Wspaniałe 6 tomów Tadeusza Korzona, wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, czytają zapewne dziś tylko specjaliści zajmujący się XVIII-wiecznymi dziejami Polski. Wypisuję więc z tego dzieła, trochę zapomnianego, to, czego dowiedziałem się zeń o rosyjskich pieniądzach króla Stanisława Augusta. To znaczy tych pieniądzach, które władca Polaków dostawał w formie gratyfikacji od swoich rosyjskich protektorów. Krajowe dochody króla, pochodzące z ekonomii, czyli tak zwanych dóbr stołowych, a także z ceł koronnych, poczty koronnej, żup solnych oraz z różnych innych źródeł, były całkiem niezłe. Według Korzona, który przeanalizował zapisy z ksiąg rachunkowych Skarbu Królewskiego, wynosiły w latach 60. i 70. średnio 6 do 7 milionów złotych polskich rocznie. Ale monarcha, bezmyślnie rozrzutny i lubiący kosztowne przyjemności, baletnice i poetów, był ciągle w kłopotach finansowych i pieniądze, które dostawał od Rosjan, z pewnością bardzo mu się więc przydawały. Wewnętrzne dzieje Polski ukazały się w latach 1882-1885. Pieniądzom króla także, choć nie tylko pieniądzom rosyjskim. Poświęcony jest tam rozdział 8 w tomie 3 zatytułowany Stosunki pieniężne Stanisława Augusta. Trzeba tu od razu powiedzieć, że nasz wielki historyk nie cierpiał króla. Uważał go za zdrajcę, nawet więcej, za zbrodniarza. Może więc być podejrzewany o stronniczość. Stanisław August, pisał, nosił w głębi swej duszy moralną zgniliznę, której wstrętność i nieuleczalność stanie w całej grozie dopiero przy zestawieniu wszystkich stron jego życia prywatnego i publicznego. Ale liczby są liczbami. Kogoś, kto je przepisuje z ksiąg rachunkowych, o stronniczość nie da się posądzić. Niektóre z operacji finansowych króla, szczególnie tych połączonych z pożyczaniem pieniędzy, można nazwać, używając naszego współczesnego języka, aferami. Król brał łapówki i wcale się tego nie wstydził, bowiem zapisywał je w księgach. Z 88 księgi Kamery Królewskiej Korzon wypisał królewskie pożyczki z lat 60. Wśród nich dwie pożyczki, których pod koniec tych lat udzielili królowi jacyś Genueńczycy. Pewnie genueńscy bankierzy. Jedna pożyczka wynosiła 1 693 776 złotych polskich. Druga 418 750 złotych polskich. Obie pożyczki były dość nisko oprocentowane. Pierwsza na 1%, druga na 5%. W pożyczaniu od Genueńczyków na niski procent nie byłoby jeszcze nic złego. Od panien karmelitanek król pożyczał na 7%. Od największego z warszawskich bankierów, Piotra Teppera, też na 7%. Ale jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w roku 1769 Genueńczycy uzyskali od Komisji Skarbowej Koronnej dzierżawę na zaprowadzenie w całej koronie swojej genueńskiej loterii liczbowej zwanej Lotto di Genova. A co jeszcze dziwniejsze, zostali zwolnieni z opłaty dzierżawnej. Po Genueńczykach loterię liczbową, publiczne ciągnienie odbywało się 2 razy w miesiącu w Pałacu Krasińskich, wydzierżawił Piotr Tepper i ten płacił rocznie za dzierżawę 180 tysięcy złotych polskich. Jeśli chodzi o pieniądze rosyjskie, jak je nazywał Korzon, datki haniebne oraz jałmużny żebracze, to nie były one oczywiście wpisywane do żadnych ksiąg rachunkowych. Informacje na ten temat, z pewnością niekompletne, pochodzą z raportów kolejnych rosyjskich ambasadorów, czyli, bo tak trzeba ich określić, kolejnych zwierzchników króla polskiego. Pierwszą dużą rosyjską gratyfikację Stanisław August otrzymał niemal natychmiast po koronacji. Ambasadorem rosyjskim w Warszawie po śmierci Kaiserlinga został wtedy Riepnin. Jemu to petersburska caryca rozkazała wypłacić królowi 100 tysięcy dukatów na pierwsze potrzeby. 100 tysięcy dukatów to wedle ówczesnego kursu 1 800 000 złotych polskich. Za ten dar, jak pisał wzburzony Korzon, płatny służalec posłał swojej opiekunce pudło trufli. Następne rosyjskie wypłaty dla króla ujęte są w rachunku, który po zdobyciu 18 kwietnia Pałacu Załuskich został znaleziony w papierach pozostawionych w ambasadzie przez generała Igelsztrema. Wszystkie te sumy podane są w czerwonych złotych, czyli w dukatach. Le Roi Rysi. W 1764, 17 września, 12 tysięcy. 19 listopada, 24 tysiące. W 1765, 20 lutego, 6 tysięcy. W 1766, 21 sierpnia, 20 tysięcy. 15 października, on a ajouté 11 tysięcy dukatów. Qu'il a voici, 9 tysięcy. W 1768, 27 września, 40 tysięcy. W 1769 19 września 10 tysięcy. Między 1770 a 1771 18 tysięcy. Pour entretien du corps de Branicki 15 tysięcy. Razem 154 tysiące. Nie da się oczywiście powiedzieć, że wszystkie te darowizny carycy szły wyłącznie na prywatne zabawy i przyjemności króla, na jego baletnice i jego poetów. Część tych sum, szczególnie tych wypłacanych po roku 1768, jak świadczy ostatnia pozycja, mogła być też przeznaczona na opłacenie wojsk królewskich toczących wojnę domową z wojskami Konfederacji Barskiej. 154 tysiące dukatów czyni 2 772 tysiące złotych polskich. Była to ogromna suma, ale można też powiedzieć, że w porównaniu z kilkumilionowymi dochodami krajowymi Stanisława Augusta nie było to właściwie bardzo dużo. Korzon uważał nawet, zważywszy, że rachunek obejmuje 6, nawet 7 lat, że petersburska caryca zrobiła dobry interes, bo usługi Stanisława Augusta były w niskiej cenie. Autor wewnętrznych dziejów Polski miał w ręku jeszcze jakieś inne rachunki, pochodzące prawdopodobnie z tychże papierów, których Igelström nie zdołał zabrać ze sobą, wycofując się z Warszawy, i które 18 kwietnia znaleziono, częściowo spalone, w rosyjskiej ambasadzie. Ale jego opowieść w tym miejscu jest trochę niejasna i dowiadujemy się tylko, że jeden z tych rachunków na sumę ogólną 291 928 dukatów, czyli 5 254 704 złotych polskich. Obejmował przekupstwa elekcyjne, zaopatrzenie fortecy w Krzemieńcu i zasiłki przeciwko Konfederacji Barskiej oraz że królowi, jeszcze przed elekcją, jako stolnikowi litewskiemu, ostolnik komt poniatowski, caryca wypłaciła coś w rodzaju zasiłku w wysokości 65 994 dukatów, czyli 1 186 992 złotych polskich. Cała ta sprawa jest zresztą trudna do ostatecznego rozjaśnienia, bowiem papiery Igelströma po roku 1815 dostały się ponownie w ręce Rosjan i Korzon, pisząc wewnętrzne dzieje Polski, posługiwał się kopiami, prawdopodobnie pochodzącymi ze zbiorów Leona Dębowskiego. Kwity i rachunki, które znaleziono w rosyjskiej ambasadzie, dotyczą, jeśli chodzi o króla, tylko lat 60. i 70. O tym, jak to układało się dalej, to znaczy jak wyglądały wypłaty w latach 80., kiedy stosunki między petersburską carycą a jej polskim królem trochę się popsuły, wiadomo niewiele. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. Tylko dla dorosłych. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup pralkę lub pralkosuszarkę Samsung Quick Drive i zyskaj do 700 zł zwrotu na Twoje konto od Samsunga. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę. Nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. O